بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليك من تريشر النتانو مزي ربيع الأول ماك الفموج من 39 katika darsa ya tafsir tuendelea na tafsir ya surah al-kahf tukiwa tusoma tafsir al-imam sa'di rahimahullah ta'ala tulifikia aya ya 9 katika sura hii yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala am hasibta anna ashab al-kahf wal-raqim kanu min ayatina ajaba bali unadhania kwamba wale watu wa pangoni na maandishi walikuwa ni ajabu miongoni mwa aya zetu. Idh awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Vijana hao walipokimbilia kwenye pango walisema Mola wetu tupe rehma kutoka kwako na tutengezee uongofu katika jambo letu. Fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Tukayaziba masikio yao kuwalaza humo pangoni kwa muda wa miaka kadha wa kadha. Thumma ba'athnahum لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا كشا تكوزندوا إلي تفهموا نلبي كتك مكون لمويلي لليو حساب ساوى مودا وليوكا مبقى آية يكون من أنبيل إن شاء الله تعالى تجريم قصوم يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي سؤاله لي واستفهام إلي قجهابك كهي آية imekuja kwa maana ya kukanusha na kukataza. Ay la tadhunna anna qissata ashabil kahfi wa ma jara lahum gharibatun ala ayatillah. Usidhanie ewe msikilizaji, usidhanie kuwa kisa cha watu wa pangoni na yale yaliyojiri kwa hao watu wa pangoni kuwa ni jambo geni katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo si kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma jara lahum, na yale yaliyojiri wa hawa vijana gharibatun ala ayati Allah wa badi'atun fi hikmatihi wa annahu la nadhira laha wa la mujanisa laha bal Allahu ta'ala aw bal lillahi ta'ala min al ayati al ajibati al gharibati ma huwa kathir min jinsi ayatihi fi ashabil kafi wa a'zama minha. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kuwa usidhanie kuwa haya tutakayoeleza kuhusu hawa vijana wa pangoni kuwa ni jambo kubwa katika alama za uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuna ayat na alama nyingine kubwa zaidi na nyingi kuliko hii ya ashabul kahf. Na huu ni mfano katika yale anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Falam yazalillahu yuri ibadahu minal ayati fil afaqi wa fi anfusihim ma yatabayyana bihi alhaqqu minal batil wal huda minal dalal. Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu mara kwa mara huwaonyesha waja wake utukufu wake na uwezo wake. Katika huu ulimwengu na katika nafsi zao, jambo ambalo kubainisha na kuweka wazi haki kutokamana na batil, uongofu kutokamana na upotofu. Walaysa almuradu bihadha an-nafi an an takuna qissatu ashabi al-kahfi min al-ajaib bal hiya min ayati Allahi al-ajiba. Na hapa haimaanishi kuwa qissa cha ashabu al-kahf si katika mambo ya ajabu, la, qissa hiki ni cha ajabu katika mambo ya ajabu. Innama al-murad anna jinsaha kathirun jiddan. Makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kutubainishia kuwa mfano wake kuna mengi, kwa hivyo msione ni hili peke yake. Makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema hivi ni kuonyesha kuwa kuna mengine mengi, kwa hivyo usione hiki ukaona ndio uwezo wote wa Allah ni hii peke yake, la, bali kuna makubwa zaidi aliyoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala. فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل. ikiwa mtu atasimama katika kisa cha ashabul kahf wale watu wa pangoni peke yake ndio akaona ni jambo la ajabu na geni kwake yeye, basi ana upungufu katika elimu yake na akili yake. بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله. وظيفة المؤمن si kufikiria moja katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuna mengi. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza maumbile aliyoyaumba na kusema awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh. Je, hawatizami kwa jicho la mazingatio ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala wa mbinguni na ardhini? Ikiwa kisa cha ashabul kahf ni ajabu, basi mbingu kusimama bila ya nguzo ni ajabu kubwa zaidi. Mbingu kusimama juu bila ya nguzo, hakuna la ajabu kama hili, na hilo kuna la ajabu zaidi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ana mengi ya kukufanya wewe uwe utazingatia, kwa usikomeke hapa. Ndio makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema maneno haya. بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر أو إلى التفكر فيها. Wadhifa wa mu'min ni kutizama aya za Allah subhanahu wa ta'ala zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaelekeza na kuwalingania waja wake wazizingatie. Fa innaha miftahu al-iman, aya za Allah subhanahu wa ta'ala ndio funguo za iman. Wa tariqu al-ilmi wal-iqan, na ndio njia ya kupata ilmu na kuwa na yaqini. قال وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل والرقيم. الله سبحانه وتعالى ألف وتاج أصحاب الكهف كسيما أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم هو فيانا أكواتاج نكوى يجميزا كواني فيانا وبانغوني أصحاب الكهف. Na pia Ar-Raqim, maandishi au kitabu. Kwa nini amewaegemeza hawa vijana kwa pango na maandishi au vitabu? Qala wa adhafahum ila al-kahf alladhi huwa al-ghar fi al-jabal. Kahf ni pango linalopatikana katika majabali. War-Raqim ay al-kitab alladhi qad ruqimat fihi asma'uhum wa qissatuhum لملازمتهم له دهرا طويلا. كلكونا كتاب وكتي ولي كم يندكو مجينا ياو نا إداد ياو وسباب وملازميانا للبانق ومدام ريفسان ويبو ولكوا واتواو كولي وميندكا كيسا شاوها واتو. ثم ذكر قصتهم مجملة وفصلها بعد ذلك فقال. Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kisa cha ashabu al-kahf kwa ujumla, kisha akapambanua na kusema baadaye, yani mwanzo atataja kwa ujumla kisha atapambanua mbeleni. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala idh awal fityatu ay shabab, vijana walitoka na kukimbilia ila al-kahfi, katika pango. Hapa kuna wakfa muhimu sana ambayo Waislamu leo watakikana wazingatie sana. Vijana katika mujtamaa wowote, vijana waweza kuwa ndiyo sababu ya kunyanyuka ule mujtamaa ama kuanguka. Na ndio kaona kufara jambo kubwa kabisa ambalo walilenga zaidi ni kulenga vijana mwanzo. Sababu wakifaulu katika kuwaharibu wale vijana, hakuna chochote ambacho umma chaweza kufanya. Na sisi tumepigwa vita vya kiakili na kufaru, kiasi cha kuwa tukakubaliana na mipango yao ya kuwa tuwaondoe vijana katika kusukuma umma mbele. Hatusemi kuwa vijana wao ndio wapange mambo katika huu umma na kupeleka watu, la, waongoze na kuelekezwa katika usawa na njia za sawa. Tizama katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia vijana hapa asema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kijana akishika uongofu kisawa sawa, basi ni nusra biidhnillahi ta'ala kwa umma wake. Na kule Ibrahim alayhi salam alipoyavunja yale masanamu, watu wake wakawa waulizana man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin. Qalu sami'na fatan, sami'na fatan yadhkuruhum, tumemsikia kijana, kijana mmoja akiwataja. Na mara nyingi katika mambo ya haki utawasikia watu wakizungumza lugha kama hii, kuna yule kijana, yule kijana. Wengine huitumia kuwa ni lugha ya madharau, sasa kijana mdogo tutafanya nini? Lakini ukweli wa mambo, mara nyingi hao mnaowaita vijana ndio sahali kukubali haki. Zuhair ibn Abi Sulma الشاعر الجاهل يقول وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. Na hii si katika kuwateza watu wazima, sababu aliyazungumza mashairi yake yeye mwenyewe alikuwa ni mtu mzima. Ndio mwanzo katika mashairi yake akasema sa'im tutakadifa alhayati wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'ami. Nimechoka na maisha, yani afadhali nife. Azungumza katika mashairi yake sa'im tutakadifa alhayati, kisha akasema wa man ya'ish 80 hawlan, anaishi miaka 80 kwenda mbele, la abalaka yasami, atachoka na hii dunia. Tena mtu mzima, lakini yeye asema wa inna safaha sheikh la hilma ba'dahu. Mtu mzima akiwa safihi, mpumbavu, usitarajie atatia akili baada ya hapo, sababu ndio amekulia nao. Na hii si wote, si kaidati katika Qur'an na sunna, la, lakini ni jambo mujarrab. Mara nyingi mtu mzima ni ngumu sana kukubali kubadilika, sababu amekulia na tabia kama ile na jambo kama lile. Wa inna alfata, lakini kijana, baada safahati yahlumi, kijana aweza kuwa safihi, aweza kumuona kijana na balaa balaa, mara ghafla muona amebadilika, amekuja katika usawa. Sasa tukirudi kwa masahaba na namna vijana walivyochangia katika kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyote mafahamu vita vya Badr, ghazwatu Badrin al-Kubra, ni nani waliomuua Abu Jahl? Ni vijana wawili, Muadh na Muawidh, naye tulikuja kuyataja hapa katika darasa za sira. Hawa vijana ومنبيه صحابه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه ان لم تخني ذاكرتي يا عم اين ابو جهل؟ ابو جهل كتكوان الناني اسمع نكاسم انا ndani ya nafsi yangu kwa kijana huyo miaka 15 sio 16 aweza nini, vipi aweza kusimama na Abu Jahl? Abu Jahl yudhkar fi shajaa wal quwwa, katika kufari yeye ndio komanda wa jeshi la kufar. Wala sagir, sijamjibu asema upande wa pili, na yeye mwanzo asema nilivyotizama nikasema maskini hawa vijana hawajaona vichwa vikiteremka, ndio mara ya kwanza yao kuja hapa, aonea huruma yule sahaba. Asema naonea huruma, vichwa vikianza kuruka hapa sio kutakuwaje. Ile ya pili amwita ya amu, aina Abu Jahl, Abu Jahl yuko wapi? Bila yule mwenzake kujua, na yule alimwita hataki yule mwenzake ajue. Akamwambia wa madha asaka an taf'al bi Abi Jahl, wewe utakufanya nini Abu Jahl? Asema sami'tu, mimi nimesikia kuwa huyu Abu Jahl alikuwa kimuudhi Mtume sana alipokuwa Makka, kila vitimbi ni yeye ndio amfanyia, na nimeapa leo ni mimi ama yeye, nikimuona nitamaliza. Yule wa pili akamwambia maneno kama haya, qala, yule sahaba akasema sikupendelea kuwa katikati ya watu wawili kama wale vijana. Baada ya kusikia yale maneno, yani yule mtu mzima pia ameingiwa na nini, na moyo katika vile vita, akawaonyesha Abu Jahl yule pale. Abu Jahl yasur wa yajul juu ya farasi wake mtakabbir, azunguka kipanga jeshi. Namuona yule, yule ndio Abu Jahl. Vita vilivyoanza vya Badr, katika wa kwanza waliouawa Abu Jahl. Hawa vijana wawili wakakimbilia katika kumuua Abu Jahl, mithla sukur, kama mfano wa mwewe wanavyonyakua, wakaweza kumwangusha chini Abu Jahl. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo katika kuwatia moyo wapiganaji akasema, man qatala qatilan, yoyote mwenye kumua atakayemua, basi ile ghanima aliyonayo yule ni yake. Kama alikuwa amevaa dira, ana upanga, ana hiki, ana kile, ni yako. Sasa huku kuna akhira na pia fi dunia hasana. Uwa uchukue wewe kile unachokitaka, kile ambacho amekivaa. Wale vijana wakakimbilia kumtunza, ya Rasulullah, ana kataltu. Wayakulu thani, ana kataltu ya Rasulullah, mimi ndio nilimuua. Kila mmoja pigania kuwa ni mimi. Faqala kilakuma qatala, nyote wawili mmemuua Abu Jahl. Hawa ni vijana wadogo sana, walipoelekezwa katika usawa, angalia walivyonusuru jeshi la Mtume za sallam. Mtume za sallam kabla ya kufariki, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardhah wa radhiyallahu an abi, aenda katika vita dhidi ya Rom ambao walimuua baba yake. Na nafikiri ukilipa jeshi mtu ambaye baba yake ameuawa kule, waweza kufikiria atakavyokwenda kupigana kule. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa bendera Usama ibn Zaid, chini yake iko Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali na wengineo taja katika masahaba wakubwa. Kijana ana miaka 17, amesimama ameshika bendera, aongoza jeshi zima atumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tumeoshwa fikra sisi kuwa mpaka mtu aitwe sasa ni kijana ajielewa, lazima afike ngapi? Miaka 18. Nani aliyowaekea miaka haya? Na ndio kaona vijana wetu wakuwa wakiwa hawafikirii umma wao namna gani wataweza kuunusuru. Na mzazi kule nyumbani amkuza kijana na kumwambia kuwa mwanangu soma, utapata gari mzuri, utapata nyumba mzuri, utaoa, utakuwa nao. Sasa yeye afikiria nafsi yake, haufikirii huu umma kabisa. Imefikia wakati kana kwamba matumbo ya mama zetu yamekuwa tasa kuzaa mfano wa Khalid ibn al-Walid. Hakuna mfano wao. Tilka ummatun qad khalat, watu ambao waliunusuru kweli huu umma wako wapi leo? Sisi kikubwa chetu, na tena hii lawama naielekeza wakati mwingine kwa baadhi ya watu wazima, akimwona kijana amesimama tafuta ilmu fakhi, ile kijana ndio nini? Ya khittaqillah fi nafsik, fikiria huu umma. Wawekeni moyo vijana wenu wasome dini yao, tafute ilmu. Wewe kwani ndio utachangia nini wewe katika hii dini? Sasa ushamwambia mwanawe maneno kama haya, watarajia afanye nini? Na namna hii ndio toua huu umma. Kila kitu sasa hivi kufaru unashitaka kutufanya, utatufanya. Hakuna kitu ambacho sisi tuweza kujihami nacho kabisa. Wahakadha na nusra itakuja watu watakapoamka, hata tarjiu ila dinikum. Kwa hivyo vijana hawa, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, vijana tu ndio waliosimama kidete kwa ajili ya kulinda akida yao. Qala idh awal fityatu ay shabab, vijana, ila alkahfi yuriduna bidhalika tahassuna wattaharruza min fitnati qaumihim lahum, walikimbilia hawa vijana katika mapango. Kwa nini? Ili kujihifadhi kutokamana na fitna ya watu wao. Faqalu rabbana atina min ladunka rahma, wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala rehma zake. Ay tuthabbituna biha watahfadhuna min ash-sharri, tufunike na rehma zako, rehma ambazo zitakuwa ni sababu ya kutupa thabat, kubakia imara katika msimamo wetu, na kutuhifadhi kutokamana na shari. Watuwafiquna lilkhair, na kutuwafikisha sisi katika khairi. Wahayi lana min amrina rashada, ay yassir lana kulla sababin musilin ila rushd, tufanyie wepesi kila njia inayotupeleka katika usawa na uongofu. Wa aslih lana amra dinina wa dunyana, na ututengenezee jambo la dini yetu na dunia yetu. Al-Imam Sa'd yaqul fajama'u baina as-sa'i wal-firar min al-fitna ila mahallin yumkinu al-istighfa' fi wa baina tadarru'ihim wa su'alihim lillahi taysira umurihim wa 'adam ittikalihim 'ala anfusihim wa 'ala al-khalq. Hao vijana wamekusanya baina ya mambo mawili ili nieleweke anachokusudia Imam Saadi. Kwa mfano ukapata kijana amuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala na kusema ya Rabbi, na kuomba uniruzuku mtoto na yeye mwenyewe hajaoa. Unafahamu? Hajaoa yeye, hana mke. Lakini amuomba Allah amruzuku mtoto. Kwa mtoto atakujaje? Kwa miujiza? Hakuna kitu kama hicho. Allah ameweka sunan. Njia ameziweka. Mwanzo oa. Kisha ukishakuwa na mke sema ya Rabbi ruzuku mtoto, Allah atakuruzuku mtoto. Kwa ashabu al-Kahf, jambo la kwanza walifuata asbabu. Wakakimbilia katika lile pango, kukimbia ile fitna, katika sehemu ambao watajificha kutokamana na fitna za watu wao. Kisha wakakusanya na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi jambo lao. Hawakujitegemea nafsi zao, wala hawakumtegemea yoyote katika viumbe. Kutegemea mtu, wamemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Falidhalika istajaba Allah du'aa, kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawaitikia maombi yao na dua yao. Wa qayyad lahum ay hayya lahum ma lam yakun fi hisabihim, akawaandalia mambo ambayo hawakudhania katika vichwa vyao kuwa yatakuwa. Qala fadharabna ala adhanihim fil kahfi ay anamnahum, tukawalaza katika lile pango, ikawa hawana walichokisikia. Sikisikia pengine kuna kitu kitakugutua uamke, wakawa hawasikii, wamelala. Fadharabna ala adhanihim ay anamnahu, tukawalaza na kuwapa usingizi mrefu sana. Fil kahfi, katika lile pango. Sinina adada, miaka kadha wa kadha, mingi. Al-Imamu Saad yasema wa hiya 300 sana wa 9 sinin, miaka 300 na juu yake 9, 309. وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف وحفظ لهم من قومهم ليكون آية بينة. نقول وسنجيزي الله اليواب كنا حكما لنياك نيونغوني ما حكم ونزتاجي ونوفيوني كما الإمام سعدي نكوى أولى وسنجيزي وللتي وإلي كويفاذي نيوزا ومانزو كتوكمانا نخوف na kutetemeka na kuogopa. Na hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Katika vita vya Badr, Allah subhanahu wa ta'ala kuwahifadhi waja wake kutokamana na hofu eti ya kuogopa makafiri, pamoja na kwamba sahaba walikuwa hawana hofu. Akasema idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu, kwa ule usingizi ukija ni amani, sababu ambaye hana amani hawezi kulala halali. Hata katika vita vya Uhud, baada ya vita vya Uhud, masahaba wamechoka na bado kufar, namna walivyofanyika na yale mambo makubwa yalitokea na wengi kuuawa, Allah subhanahu wa ta'ala idh yughashikum an-nu'asa amanatan minhu, Allah akawafunika na usingizi ili wapate amani. Kwa hivyo ule usingizi uliojia ashabul kahf, ile hofu iondoke katika nyoyo zao, wala aliopumzike. Pia kuwahifadhi wao kutokamana na watu wao, sababu wangetoka pale pengine wangepatikana wakauawa na yule mfalme ambaye alikuwa alazimisha watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kumkufuru, ili iwe ni aya ya wazi wazi. Thumma ba'athnahum ay min nawmihim, kisha tukawaamsha kutoka katika usingizi wao. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, ay lina'lama ayyuhum ahsa limiqdari muddatihim, tujue ni nani ambaye amedhibiti zaidi ile miaka waliolala. Kama qala ta'ala wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum, kwa hivyo waliamshwa watu wakae waulizane, haulizaneni sasa, angalieni katika miujiza yangu. Watu wakaa hawa kutoka nini hapa, kama utakavyoona mbele. Watoka watu wa senti za kununua kile wanachotaka kununua. Mfalme aliyekuwa akitawala, alama ya zile pesa walizokuwa kutumia ni qurun, karne tatu huko nyuma. Watu wazungumzia jambo la tarehe, hawa watu bado wako hawa, walitoka wapi? Lakini watu walikuwa wakisikia, kuna vijana walikimbia vile visa vyao vilikuwa vikisikika, lakini wao wenyewe habari hawana, wamelala kabisa. Qarn baada qarn, karne baada ya karne zapita. Na sababu ya kushuka suratul Kahf ni kuwa Makuraish walikwenda kwa Mayahudi, kwa sababu wao walikuwa wataka kufanya tajiz ya njia yote aonekane Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa si mkweli. Wakawaambia wale Mayahudi, tupeni maswali tumuulize huyu bwana ili idhihiri uongo wake. Wakawaambia, muulizeni kuhusu vitu vitatu. Kwanza, vijana ambao walikimbia kule awal dar, habari zao zilikuwa vipi? Haya maswali matatu hawezi kujibu isipokuwa Mtume. Wakawaambia hivyo, akijibu ni Mtume. Pili, kuhusu mfalme aliyezunguka katika ulimwengu ambao ni Dhulqarnain, kama utakavyoona kwa mbele. Tatu, muulizeni kuhusu roho, nini hii roho iliyoko ndani ya viumbe. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa ile swali akasema nitawajibu, kwa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala akasahau kumwambia insha Allah. Takashukua, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa yasha Allah. Kulivochelewa wahi kidogo, Makuraishi wakaanza kusema tuliwaambia huyu jamaa si mkweli, na hakuna raha katika jambo. Angalia hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna raha katika jambo mpaka uwe waendelea kueneza uvumi, kisha pale ndio upatikane. Kama makhurafi walieneza ujumbe kuwa safari hii maulidi yapibwa ndani ya Maka na Madina, kule haram haram itapibwa maulidi chini, watu wakanyamaza. Ilipofika siku, si maboko hayo, Madina kusimamiki, si Masjid Nabawi ulete bid'a zako pale ndani, kimya. Sasa ulizo, jamaa kuwapi tena ile risala mloandika, iwapi? Hakuna raha kwa mtu wa haki kama iwe pale mtu wa batil asema sasa kwisha, ndio pale simama. Sasa hawa wasema Mtume sallam kwisha, huu mrongo, sisi tuwaambia. Ndio shuka suratul Kahf, suratul Kahf ikashuka, yote walioyauliza yakajibiwa. Na kuhusu roho katika suratul Isra, wayasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi, mwatakia nini roho nyinyi? Ni amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wama utitum min al-ilmi illa qalila, msome mtakavyosoma udaktari hamwezi kufikia kufahamu roho ni kitu gani. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, peke yake ilmu kama hii amebaki nayo, hakuna anayejua. Wayasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila. Na pia walipojibiwa maswala yao, sikuwa yetu waliamini pamoja na kuwa yule bwana amemwambia akiwajibu basi ni mu'min, lakini wao akiwajibu basi ni mtume muamini, lakini wao kuamini kuamini hakuamini. Kwa hivyo ashabul kahf Allah subhanahu wa ta'ala akawaamsha watu waulizane ni miaka mingapi wamelala. وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته. نكتيكا كجوا مدى وليوكا لاني لليبانغو كنا كذبيتي حسابه نكجوا أكمليف وويزو الله سبحانه وتعالى نحكم زاكي نرحم زاكي. فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. لو كما وangeliendelea kulala tena mpaka wasiamke tena kusingepatikana watu kuwaona wala kujua habari zao, lakini Allah akawaamsha ili watu wajue habari zao, wajue uwezo aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya 9 mpaka aya يكون من أمبيل إن شاء الله تعالى. إذا أحيان الله تكروا لتنا تتانزع يكون من تاتو كون لأمبيل بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.